ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद अध्याय 16 श्लोक संख्या 7 अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्ति वैरांत स्वयं प्रभुपाद के द्वारा। यत्सेवया चरण पद्म पवित्र रेणुम सद्यक्षताखिलमलम् प्रतिलभ्यशीलम् नाश्रियेव रक्तमपि मां विजहाति यस्या प्रेक्षालवार्थ इतरे नियमान् वहन्ति। अनुवाद। भगवान ने आगे कहा, चूंकि मैं अपने भक्तों का सेवक हूं, इसलिए मेरे चरण कमल इतने पवित्र बन चुके हैं। Do you have the English there? It's 3:16:7. कि वे तुरंत ही सारे पापों को धी ढालते हैं और मुझे ऐसा स्वभाव प्राप्त हो चुका है कि लक्ष्मी जी मुझे नहीं छोड़ती, यद्यपि उनके प्रति मेरा कोई लगाव नहीं है और अन्य लोग उनके सौंदर्य की प्रशंसा करते हैं तथा उनकी रंच मात्र कृपा पाने के लिए भी पवित्र व्रत रखते हैं। Prabhupada writes, my lotus feet have become so sacred. I read this. मेरे चरण कमल इतने पवित्र बन चुके हैं। Well, it's one way of saying it, but भगवान के चरण कमल त्रिकाल में पवित्र है। ऐसा कोई समय नहीं था जिसमें भगवान के श्री चरण अपवित्र थे। Anyway, it's written like that. श्रील प्रभुपाद का भावार्थ तात्पर्य। भगवान तथा उनके भक्त के मध्य का संबंध दिव्यतः सुंदर है। जिस तरह भक्त सोचता, क्या है, इज अ कॉमन lot of mistakes in here, it seems. जिस तरफ भक्त सोचता है कि भगवत भक्त होने से वह समस्त गुणों में संपन्न है, उसी तरह भगवान भी सोचते हैं कि सेवक के प्रति उनकी भक्ति के कारण ही उनकी सारी दिव्य महिमाएं बढ़ गई है। दूसरे शब्दों में जिस तरह भक्त भगवान की सेवा करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं, उसी तरह भगवान भक्त की सेवा करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। यहाँ पर भगवान यह स्वीकार करते हैं कि यद्यपि उनमें निश्चित रूप से ऐसा गुण है कि जिस किसी को उनके चरण कमलों की धूल का कण भी प्राप्त हो जाता है वह तुरंत ही महापुरुष बन जाता है। किंतु यह महांत अपने भक्त के लिए उनके स्नेह के कारण है। इसी स्नेह के कारण लक्ष्मी जी उन्हें चढ़ती नहीं और एक नहीं, हजारों लक्ष्मियां उनकी सेवा में लगी रहती हैं। भौतिक जगत में लक्ष्मी जी से रंच मात्र कृपा पाने के लिए लोग तपस्या के अनेक कठोर अनुष्ठानों का पालन करते हैं। भगवान भक्त की किसी भी असुविधा को सहन नहीं कर पाते, इसलिए वे भक्त वत्सल के रूप में विख्यात है। तो हमें सबको कृष्ण भक्ति करना चाहिए, जिससे हम जो दुष्कृति दूषित जन पवित्र बन जाएंगे। बात सही है। भगवान और भक्ति की संगति से हम पवित्र बन जाते, सही है कि नहीं? हम अभी क्या पढ़ ले? भगवान कहते हैं कि मैं पवित्र हूं मेरे भक्तों की संगति से। तो कौन सी बात सही है? भगवान पवित्र है और उनके भक्तों पवित्र है? भक्तों पवित्र है भगवान की संगति से, या भगवान पवित्र होते हैं भक्तों की संगति से? कौन सी बात सही है? भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं पवित्र बन जाता हूं मेरे भक्तों की संगति से। वो भगवान जो कहते हैं वो शास्त्र है ना? द्विधा। भगवद गीता में भगवान कृष्ण के बारे में अर्जुन क्या कहते हैं? परम ब्रह्म, बोलो, परम धाम पवित्रम परमम भवान। अर्जुन भक्त ने कहते हैं कि परम सत्य, परम ब्रह्म, परम धाम कौन है? कृष्ण। और अर्जुन कहते हैं कि परम पवित्र कौन? कृष्ण। तो अर्जुन भक्त है तो पवित्र है, तो झूठ नहीं बोलते। वो शास्त्र है भगवद गीता, उत्तम शास्त्र। तो कौन सी बात सही है, भगवान की बात या भक्तों की बात? भक्तों कहते हैं कि भगवान परम पवित्र है, और भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरे भक्तों परम पवित्र है। ये दोनों क्या विरोधी वाक्य है? तो मैं क्या कहूं? मेरा अधिकार नहीं है इस व्यास स्थान पर बैठना। क्या कहना मुझे, क्या कहना है? तो हम अर्जुन के अनुगामी है नहीं? तो भक्त होने के लिए गोपी भारतुर पद कमल और दास उदास अनुदास होना चाहिए। हम सीधे साक्षात भगवान की सेवा नहीं कर सकते। तो इस विषय में हम भगवान की बात ग्रहण नहीं करेंगे। भगवान जो कहते हैं हम नहीं मानते, अर्जुन जो कहते हैं वो बात हम मानते। शायद कुछ लोग हैं जो भगवान की बात मानते नहीं। एक स्थिति में शायद हम अर्जुन की बात मानेंगे और दूसरी स्थिति में हम कृष्ण की बात मानेंगे, या दोनों सही है? दोनों सही है नहीं, क्योंकि भगवान तो झूठ बोलने वाले नहीं है और उनके भक्तों भी झूठ नहीं बोलने वाले नहीं है। कभी कभी कुछ लोग की शंका है भगवान कृष्ण में, इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कौन थे आप प्रति जानी ही न मैं भक्त प्रणश्यति। तो सब दूसरी बात जो भगवद गीता में है, भगवान कृष्ण अर्जुन को नहीं कहते हैं, वो आदेश नहीं देते है, तो तुम कहो मैं नहीं कहूंगा। तो कौन थे अर्जुन तुम बोलो सबको कि मेरे भक्त का विनाश कभी भी नहीं होता, क्यों अर्जुन को बोलो। पूरी भगवद गीता में श्री कृष्ण सब कुछ कहते हैं, तो क्यों अर्जुन को बोले कि तुम घोषणा करो कि मेरे भक्त का विनाश कभी भी नहीं होते। कारण है कि कुछ लोग की शंका है कृष्ण में, वो मथुरावासी है, वो सब मथुरावासी झूठ बोलने वाले हैं, उनकी बात में कोई भरोसा नहीं है। इसलिए तो उस समय भी मथुरावासियों की प्रसिद्धि गौरव था, झूठ बोलने वाले उनकी भरोसा नहीं करना चाहिए, और खास कृष्ण में, क्योंकि कृष्ण किस प्रकार का व्यक्ति है तो सब प्रकार का अन्याय करते। तो बचपन से उसका अभ्यास है चोरी करना, झूठ बोलना, तो किस प्रकार भगवान हमारे ये एक परिप्रेक्ष्य, ये भक्तों उत्तम भक्तों का परिप्रेक्ष्य। लेकिन हम जहर जनता में, जहर गुजराती शब्द है ना, जनता में हम इस प्रकार प्रचार नहीं करते। कौन इस प्रकार प्रचार करते जनता में? क्रिश्चियन मुस्लिम, वो बोलते कि वो कृष्णा वो किस प्रकार व्यक्ति था, झूठ बोलने वाले बोलने वाला था और व्यभिचारी था। वो बात सही है लेकिन कृष्णा की मिथ्या बात वो भी पूजा है। कृष्णा सब कुछ जो कहते हैं वो पूजा है, इसलिए भगवान कृष्ण का एक दिव्य नाम है नवनीत चौर, मक्खन चौर, वो चौर है, कृष्ण चौर है, चित्त चौर। लेकिन वो चौरी करने के लिए सब भक्तों उनकी पूजा करते, यदि चौर नहीं थे तो कृष्ण नहीं हो सकते। कृष्ण का मतलब जो भगवान है तो अति भगवान है, भगवान जो करते हैं वो सबका कल्याण के लिए है नहीं, और भगवान जगत में आते हैं, जगन्नाथ आते हैं धर्म संस्थापन का अर्थ के लिए, और कैसे धर्म का संस्थापन होते हैं तो स्वयं धर्म पालन करने से, अपना शुद्ध आदर्श आचरण से भगवान धर्म का संस्थापन करते। वो केवल आदर्श आचरण नहीं है, विनाशी लोग का विनाश या था नहीं, दुष्कृति लोग का विनाश करते वो भी करते भगवान। जो इस प्रकार धर्म स्थापन करते हैं, तो श्री कृष्ण भगवान है, परंतु इनकी स्थिति अति भगवान है। भगवान के अनेक अवतार है, राम, नृसिंह, वराह, कुर्म, और सब अवतार में परित्राणाय साधुनम विनाशाय अथ दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय, श्री कृष्ण का संभव है, मतलब प्रकटी होती है। तो श्री कृष्ण स्वयं भगवान, स्वयं भगवान कृष्ण एकलेश अद्वितीय नंदात्मज रसिक शेखर। श्री कृष्ण अद्वितीय है, इसका मतलब राम नृसिंह वराह आदि अवतारों में भी लीला विलास जो कृष्ण करते हैं तो दूसरे अवतारों का सामर्थ्य नहीं है। इतनी मधुर लीला विलास करने का सामर्थ्य नहीं है, भगवान का सामर्थ्य नहीं है, है लेकिन केवल कृष्ण इतनी मधुर लीला विलास करते जिसमें चोरी होती है, व्यभिचार होते हैं, भक्तों को दुख प्रदान होते हैं, ये सब दिव्या लीला है, अचिंत्य लीला। भक्तों का दुख परम सुख का परिणाम है। कृष्ण की चोरी भगवान के भक्तों का परम सुख का कारण है, और भगवान का तथाकथित व्यभिचार वो भी परम प्रेम का व्यवहार है। तो सामान्य लोग इस सब अति गुह्य तत्व को समझने नहीं सकते, इसलिए सामान्यतः इसी बात को हम चर्चा नहीं करते। तो भक्तों में, शुद्ध भक्तों में जिनकी अविचल श्रद्धा है भगवान कृष्ण में, उनके बीच इस प्रकार की चर्चा करनी चाहिए, और दूसरों में बिल्कुल नहीं करना है, भक्तों के बीच करना चाहिए कि हम किस प्रकार भगवान के चरण में समर्पित है। वे चोर है, व्यभिचारी है, झूठ बोलने वाले हैं, लेकिन वो वे सब कुछ जो कहते हैं तो झूठ होते हुए भी वो सत्य वचन बोलने से और भी बढ़िया है। और कृष्ण का झूठ बोलना वो पूज्य है, और लोग जो भौतिक धार्मिक प्रचार विचार से सत्यवादी है, सत्य वचन बोलते हैं, वो सत्य बोलना पूजा नहीं है कृष्ण की झूठ बोलने से। तो कृष्ण सब कुछ जो कहते हैं वो उनकी अति गुह्य लीला है, और सब विशेषकर भक्तों का आनंद का वर्धन करने के लिए, और उसमें बहुत विरोधी आचरण भी होते। अगर नहीं होता तो कृष्ण की लीला विशेषकर उनकी व्रज लीला इतना मधुरा नहीं हो सकती। अगर कृष्ण यस नौस सब नियम के अनुसार सब कुछ करते तो कृष्ण वो कृष्ण नहीं होते। विष्णु भगवान उस प्रकार है, ये राजा है, आदर्श, सब कुछ जो करते हैं वेद के अनुसार करते हैं। भगवान किसी नियम से वेद वाक्य से भी बाध्य नहीं है, परंतु वेद क्या है? वेद भगवान का वर्णन है और उसमें वेद शास्त्र में तीन विभाग है, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। और वेद शास्त्र का उद्देश्य है जीवों को पता देना तो उनका क्या संबंध है भगवान के साथ और कैसे भगवान की सेवा करना और उससे परम प्रयोजन क्या है, भक्ति करने से क्या प्राप्त होते हैं। भक्त्या संजतया भक्त्या, भक्ति से ही भक्ति मिलती है। साधन भक्ति करने से धीरे धीरे भक्तों उन्नत होते हैं और भाव भक्ति, प्रेम भक्ति का राज्य में प्रवेश करते हैं। तो ये सब समझना चाहिए वेद शास्त्र से, और वेद में भगवान का वर्णन है, वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यः। तो भगवान कृष्ण का वर्णन है वेद शास्त्र में, और वो वर्णन जो है वो एकदम बराबर है विष्णु भगवान का वर्णन करने के लिए। लेकिन श्री कृष्ण की लीला, विशेषकर ब्रज लीला, वो वेदातीत है, कुछ है वेदातीत। वेदवादियों इसी बात सुन के शरम शरम कहेंगे। उनका विचार में कुछ भी वेदातीत नहीं है। जो कहते हैं कि कुछ है जो वेद का अतीत है वो नास्तिक है। नहीं, वेद ना माने या बोध हो तो नास्तिक। वैदिक संस्कृति में बोध नास्तिक मान जाते हैं, क्योंकि उनका विश्वास नहीं है वेद में। लेकिन हम ऐसा नहीं बोलते, हम ऐसा नहीं बोलते कि हम वेद को नहीं मानते, हम भी वेदवादी हैं। परंतु कुछ है जो वेद के अतीत है, वो क्या है? श्रीमद् भागवत वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु। तो ये वेद का वास्तव अर्थ है श्रीमद् भागवत में। लेकिन वो श्रीमद् भागवत में जो है वो उपदेश और वाणी, उसको उस इस प्रकार उन्नत वाणी जो श्रीमद् भागवत में है वेद में, मूल वेद में प्राप्त करना दुर्लभ है। समस्त वैदिक शास्त्रों का उद्देश्य है वेदैश्च सर्वे अहम् एव वेद्यः, कृष्ण का वर्णन करना, कृष्ण को समझना। परंतु वेदेषु दुर्लभम्, कृष्ण को प्राप्त करना वेद से कठिन है। जैसे घी, घी कैसे मिलते है? दूध से। लेकिन जितने भी दूध लेकर आते हैं हम घी को नहीं देखते, तो घी कहां है? तो समझना चाहिए कैसे वो दूध से ही घी निकालना है, सिस्टम है नहीं। तो इस प्रकार वो कैसे कृष्ण को प्राप्त करना वेद शास्त्र से, इसका विधान समझना चाहिए। और वो विधान क्या है? वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तौ। श्री कृष्ण के प्रेमी भक्तों से कृष्ण को मिलते और सुखदेव सुख ऋषि गुजरात में सुख प्रभुपाद सुखदेव लिखते, मूल भागवत में वो सुखदेव शब्द नहीं मिलते, श्री सुख शुक उवाच। तो सुख ऋषि उस प्रकार का भक्त है और इस सनातन श्रीमद् भागवत सुख ऋषि परीक्षित को कहे, वो पहले व्यास दे व्यास ऋषि बेबी ऋषि है, व्यास ऋषि इस सनातन श्रीमद् भागवत का संकलन किए संपादन किए और उनके शिष्यों को सिखाए, जिनमें मुख्यतः सुखदेव, और सुखदेव वो श्रीमद् भागवत का सारार्थ परीक्षित महाराज को कहे, और उसके बाद व्यासदेव इस रूप में जो इस कल युग में हम श्रीमद् भागवत मिलते हैं तो उसको रचना की। तो व्यासदेव पहले सुखदेव को दिया है और सुखदेव वो श्रीमद् भागवत जैसे ही व्यासदेव ने सुने परीक्षित महाराज को बताए, परंतु उनका कुछ स्वयं का मंतव्य साथ में है, और इस प्रकार श्रीमद् भागवत जो कृष्ण से अभिन्न है, स्वाभाविक मधुर है, तो और भी मधुर हो गए सुखदेव गोस्वामी का प्रदान से। और इस प्रकार इस श्रीमद् भागवतम सर्ववेदे इतिहासानम सारम सारम ही उदाहृतम, सर्व वेद शास्त्र इतिहास, इतिहास का मतलब रामायण महाभारत, तो सभी शास्त्रों का सार इस श्रीमद् भागवत में। और वो सार का सार क्या है, सार क्या, पहले सार क्या है इसको समझना चाहिए। सार क्या है कि वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यः, भगवान वेद का सार है, भगवान कृष्ण वेद का सार है। कृष्ण का एक नाम है वेदसा। तो वो भगवान कैसे भगवान है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशश्रियः ज्ञान वैराग्य योश्चैव सन्नं भगे इतिंगिना, जिनमें सब महान गुण संपूर्ण रूप से युक्त होते हैं वे भगवान हैं, उनमें पूर्ण ऐश्वर्य है, पूर्ण वीर्य शक्ति है, पूर्ण कीर्ति है, पूर्ण सौंदर्य है, पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण वैराग्य, वो व्यक्ति भगवान है, पराशर का विचार है। तो पराशर विष्णु पुराण का संकलक है, और श्रीमद् भागवत में सार का सार है, और भी कहना है, और उसका सार का सार चैतन्य महाप्रभु का विचार में क्या है, माधुर्य भगवत सा, भगवान कैसे भगवान है, तो पूर्ण ऐश्वर्य है, वीर्य है, कीर्ति है इत्यादि, परंतु ये सब महान गुणों से जिससे भगवान भगवान होते हैं, उससे एक और गुण है जो सब अन्य गुणों से महत है, और वो है माधुर्य, माधुर्य भगवत सा, भगवत इस प्रसंग में भगवत का मतलब भगवान का, श्रीमद भागवत नहीं, भगवान का। तो भगवान कैसे भगवान होते हैं, वो भगवत बोलते हैं। और भगवान की भगवता का सार है उनका माधुर्य, माधुर गुण, माधुर रूप, माधुर लीला, माधुर वाणी, माधुर आधिपत्य अकेलम माधुर। सब कुछ जो भगवान में है, भगवान के बारे में है, सब कुछ मधुर है। तो इस श्लोक जो आज हमने पाठ किया है, ये भगवान का अचिंत्य माधुर्य का एक लक्षण है कि वे सब सद्गुण का आगर है। कृष्ण परंतु उनका एक सद्गुण है कि उनका विचार में मेरा कुछ गुण नहीं है, अगर कुछ गुण हो वो मेरे भक्तों की संगति से प्राप्त किया हूं। भगवान का एक और गुण, जिनके पास सब गुण है, एक और गुण है जो स्वयं विचार करते हैं कि मुझे कुछ भी गुण नहीं है, अगर हो मेरे भक्तों की संगति से मिलो। तो इस प्रकार भगवान अचिंत्य है। और क्या कहना इसलिए हम जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ कहते हैं। वे जगत का नाथ, परंतु भक्तों को और सब, केवल भक्तों को नहीं, सब दुष्टजनों को इतना सा स्नेह करते हैं कि वे स्वयं मंदिर से बाहर निकाल जाते हैं। धूप होते, बारिश होते, तो सब असुविधा ग्रहण करते हैं उनके भक्तों और अभक्तों को भी दया प्रकाश करने के लिए। तो कितना सुंदर, कितना मधुर भगवान है। तो वो भगवान की सेवा में सबको बुलाना है, ये भक्ति का प्रचार है। श्रील प्रभुपाद बहुत दफे बोले कि प्रचार में सबसे महत्वपूर्ण है भक्ति शास्त्र का वितरण करना, और हम विशेषकर भगवद गीता यथारूप का वितरण करते हैं। तो लोग जो थोड़ा उत्साही है कृष्ण भक्ति के लिए, तो उनको श्रीमद् भागवत भी देना चाहिए। आप सब जो दुबई से आया है, इस यात्रा में आपके परिवार कुटुंबों के साथ जाएंगे, नहीं के पास जाएंगे, तो उनको एक श्रीमद् भागवत सेट दे दो। अगर अभी तक नहीं दिया हो तो देना चाहिए। यदि आपके कुटुंबों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो दुबई से मेरे लिए क्या लिया है, घड़ी, सोना, मिकी माउस डॉल, क्या क्या आश्चर्य चीजों मिलते हैं दुबई में। नहीं, दुबई से कुछ नहीं ले, भारत से कुछ ले। भारत, भारत क्या है भारत में, भारत का गौरव है, भारत की संस्कृति जिसका सारांश है श्रीमद् भागवत, इसको ले लो। श्रीमद् भागवत का एक अक्षर में, और बहुत धन है, और पूरा धन जो दुबई में है उससे और बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत अधिक महत्व है श्रीमद् भागवत का। एक अक्षर में नहीं है, आधा अक्षर में। जन्माद्यस्य यथोन्व्याद इतरथाश्चार्थे स्वविज्ञा स्वराट। ऑलरेडी एक पंक्ति में वो सब दर्शन, सब तथा कथित धर्म जो जगत में है उसके अतीत है श्रीमद् भागवत का एक पंक्ति में। तो सबको श्रीमद् भागवत दे दो, प्रयास करो। दुबई में ही बुक डिस्ट्रीब्यूशन, वहां इतना सा स्कोप नहीं है, तो ये मुक्त देश है, तो अभी अवसर ले लो। जहां जहां जाते हो बुक्स लेके वितरण करो, फिर वापस जाओ दुबई, जो प्रिजन जैसे है। मेरी विनंती। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। तो पिछले बार जब दुबई गया था, वहां से भक्तों की दया से कुछ दामोदर चित्र मिला, तो अभी दामोदर देश के भक्तों को नहीं दूंगा, क्योंकि दामोदर देश में है, वहां से लाया हूं। तो सब सब भक्त जो अभी तक डूब नहीं गया, मतलब जो दुबई से नहीं है, सबको दूंगा, मतलब एक परिवार के लिए एक। जरा सर चीटिंग मत करो, भगवान चीटिंग करते हैं, आपको नहीं करना चाहिए। और उसके बाद मैं भाग जाता हूं, आप सूरत से आया है और मैं वहां जाता हूं। ओह क्या है इसमें, ओहो दूसरा चीज है। तो पिछले बार सबको इसको दिया नहीं, अगर आपके पास नहीं है इसको भी ले लो। उत्तम श्लोक, ओ दामोदर पिक्चर नहीं है, दूसरा पिक्चर, ठीक है जो भी हो देखता हूं। ऑलराइट, हरे कृष्ण, आइए ले लो।